राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10/1/94 दोपहर 4 बजे प्रेमपुरी आश्रम बम्बई में हुआ। राम राम राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो चाहते अगर परमात्मा को है तो व्यवहारिक काम भी परमात्मा की प्राप्ति में साधन हो जाएगा। यत करोषि यदश्नास यद जुहोषि ददास यत यत तपस्या कौंते यत्पुरुष मदार्पणम। तो यज्ञ दान तब तीन आई इसमें क्रिया, ये तो वैदिक क्रियाएं आई। यत करोषि यदश्नासी यत करोसी का इतना बड़ा पेट है कि जितना जो कुछ करते हो, और अश्नासी का ये है कि शरीर निर्वाह के जितने काम करते हो और व्यवहारिक काम जितने करते हो, तत् सर्वम मदर्पणम कुरुष्व वो सब का सब मेरे अर्पण कर दो। तो शुभा शुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ जो कर्म बंधन है उनसे तुम मुक्त हो जाएगा और मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो एक व्यवहारिक काम का हितोषी आ गया, शरीर का काम यदश्नासी आ गया। अपने शरीर का और संसार का जो काम करते हो वो भी मेरे अर्पण कर दो, अर्थात मेरी प्राप्ति के उद्देश्य से करो। तो सबका सब ही तुम्हारे मुक्ति देने वाला हो जाएगा। शुभा शुभ फल एवं मोक्ष एवं, इस प्रकार तुम करोगे तो शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाओगे। ये जो शुभ अशुभ बंधन है दोनों से मुक्त हो जाओगे और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इसे मुक्त होना नाम भी योग है और मेरे को प्राप्त होना नाम भी योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहिता, दुखों के संयोग का वियोग नाम योग है। और समझ तुम योग उच्चते जो परमात्मा का स्वरूप है, वो सम उसका नाम योग है। तो उद्देश्य लक्ष्य ध्येय हमारा परमात्मा होना चाहिए, उसमें भूल ना हो, बहानाबाजी चलेगी नहीं। हम बात ऐसा विचार करें कहने में तो ऐसी बातें हो और हृदय में राग द्वेष हो, और हमारी राग की पूर्ति के लिए द्वेष के लिए द्वेष वैर करने के लिए अगर प्रवृत्ति होती है तो भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति के हेतु है, परंतु कब, जब हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो व्यवहारिक काम करो चाहे पारमार्थिक काम करो, व्यवहारिक काम भी पारमार्थिक काम हो जाएगा। और अगर उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, हमारे रुपया पैसा प्राप्त करना है, चाहे गीताकार भागवत का ही प्रचार करो, वो होगा व्यवहार में ही। उद्देश्य हमारा जो रुपया पैसा मान सत्कार बढ़ाई प्रशंसा, ये अगर हमारा उद्देश्य है तो गीता का प्रचार करो, वो भी पारमार्थी नहीं होगा। गीता तो पारमार्थी होगी परंतु उसका प्रचार तो सांसारिक उन्नति में लगेगा। इस वास्ते उद्देश्य लक्ष्य ध्येय हमारा जीवन का क्या है इस पर विचार करना है। हमें तो तत्व की प्राप्ति करना है, चाहे जैसे हो, तस्मात केनाप्युपाये न मन कृष्णे निवेशयेत। किसी उपाय से भी मन हमारा भगवान में लगाना है तो उसमें जो करोगे सब हो जाएगा। जैसे गंगोत्री से गंगा की धारा निकलती है छोटी सी, वो समुद्र में पहुंचती है, तो समुद्र में पहुंचने का ये ध्येय लक्ष्य उधर है, तो बीच में जितनी नदियां आती है, जितने झरना आते हैं, जितने सरोवर आते हैं, जितने छोटे छोटे नाले आते हैं, वे सब के सब गंगा जी में मिलकर और गंगा जी को समुद्र तक पहुंचाने में सहायक हो जाते हैं। छोटी धारा निकलती है वो यहाँ कलकत्ते में आने के बाद उसमें जल जहाज जो समुद्र में चलने वाला जहाज है वो गंगा जी में चलता है, इतना गंगा जी का बड़ा प्रभाव हो गया। लक्ष्य एक है उस तरह चाहना है तो सब साधक भी साधक बाधक भी साधक सामान्य भी साधक सब सहायता करने वाले हो जाते हैं। तो लक्ष्य हमारा परमात्मा होना चाहिए। जैसे रुपयों का लोभी रुपयों का नाश नहीं सह सकता, वो घाटा नहीं सह सकता, जमाई से लड़ाई कर गए, ससुर से लड़ाई कर लेगा, भाइयों से लड़ाई कर लेगा, झूठ कपट बेईमानी कर लेगा, डाका डालेगा, विश्वासघात करेगा, अच्छा मंदा सब काम करे, पैसा आना चाहिए। और पैसा तो आएगा जितना ही आएगा, झूठ कपट से पैसा आएगा नहीं, पैसा तो आना है उतना ही आएगा, परंतु वो झूठ कपट आदि से नहीं डरता, पैसों का लोभी है, पैसा आना चाहिए। पूछा कि राग द्वेष कैसे होते, राग द्वेष इस वास्ते होते हैं कि ढेर संसार है आपका, लक्ष्य आपका संसार है, शरीर मेरा ठीक रहे, निरोग रहे, बलवान रहे, शरीर की और अपने नाम की प्रशंसा हो, शरीर का आदर हो, सत्कार हो, और नाम की प्रशंसा हो, वाह हो जाए, ये जब मन में वासना है तो आप काम चाहे कितना ही पारमार्थिक करें पर उसे तात्विक ज्ञान हो जाएगा ये नहीं समझ में आता है। बातें सात्विक सात्विक है तात्विक है, तो लक्ष्य हमारा मान बढ़ाई आदर सत्कार विषय भोग संग्रह है। भोगेश्वर्य प्रसक्ताराम तयाप हृदय साम, भोग और ऐश्वर्य जिसकी आसक्ति है कि संग्रह करना सुख भोगना, ये दो चीज मन में है किसी तरह से ही हो, तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये उद्देश्य भी नहीं बनेगा, प्राप्ति तो बहुत दूर रही, लक्ष्य भी नहीं बनेगा कि परमात्मा की प्राप्ति ही करेंगे, ये लक्ष्य नहीं बन सकता। व्यवसाय तो बुद्धि समाध हो नहीं थी आते, दूसरे अध्याय के 41 से 44 तक 4 श्लोकों में इसका खूब विशद वर्णन किया है। व्यवसाय में बुद्धि एक निश्चय बुद्धि एक होती है, उस निश्चय बुद्धि के महात्म की क्या कहें, अपार महिमा है। 9वें अध्याय में आता है अपिचे सुदुराचारो बजते माम अनन्य भाग, दुराचारी से दुराचारी है, आचरण खराब है उसके, परंतु भीतर में अनन्य भाग न अन्यम भजती, उनका उद्देश्य लक्ष्य केवल परमात्मा है, और आचरण बड़े खराब है पर उद्देश्य एक वर्ग परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको साधु मानना चाहिए। भगवान के साधु रे बस मंतव्य, ये मंतव्य है, ये हुक्म है भगवान का, ये आज्ञा है, साधु मानो। तो मानो क्यों कहा, कभी से सुदुराचार है दुराचारी है, साधु कैसे माने, आचरण उसके खराब है, इस बार साधु मानना चाहिए। अरे साधु हो जाए बढ़ जाए तो साधु मान लेंगे, अरे साधु साधु मानना चाहिए किसके लिए कहना पड़ता है कि जो दिख ले मैं साधु आचरण नहीं है उसके, लौकिक व्यवहारी उनके काम है सभी, तो भगवान के साधु रे वंध साधु ही उसको मान लेना चाहिए कि महाराज किस बात पर मान लें, सब सुदुराचारी है उसको किस बात पर साधु मान लें, कि सम्यक व्यवस्थित हो ईश्वर, निश्चय उसने पक्का कर लिया है परमात्मा तत्व की प्राप्ति का, तो उसको साधु मान लेना चाहिए, उसका लक्ष्य परमात्मा है, उसे उसमें कोई लक्ष्य नहीं है। मान हो तो परवाह नहीं, अपमान हो तो परवाह नहीं, निंदा हो तो परवाह नहीं, प्रशंसा हो तो परवाह नहीं, विशेष सुख मिले तो परवाह नहीं, न मिले तो परवाह नहीं, धन आप आ जाए तो अच्छी परवाह नहीं, न आ जाए तो परवाह नहीं, खर्च हो जाए तो परवाह नहीं, स्वास्थ्य ठीक हो तो परवाह नहीं, बेठीक हो तो परवाह नहीं, लक्ष्य ऊंचा परमात्मा है, इससे क्या मतलब हुआ? हमें अनुकूलता प्रतिकूलता से क्या लेना है, हमें तो दोनों से ऊंचा उठना है। ऐसा जैसा लक्ष्य हो जाएगा तो सिद्धि सिद्धि और समभूत सम हो जाएगा, वो फिर समत्व योग उचित है। तो लक्ष्य ध्येय हमारा क्या है, हर एक भाई बहन को सोचना चाहिए। मनुष्य में प्रायः अच्छी क्रियाओं को उत्तम मानते हैं और अच्छी क्रिया न हो उसको निकृष्ट मानते हैं, ये भी ठीक है, परंतु गीता कहती है कि क्रिया ऐसी क्रिया का कारण नहीं है। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, बहुत से लोग कहती धारणा रखते हैं कि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे और भगवान ने लड़ा दिया, तो भगवान ने लड़ा दिया, लड़ाना का भगवान का उद्देश्य है ही नहीं गीता का उद्देश्य। परंतु ठीक तत्व को न समझने से कहते हैं अर्जुन युद्ध नहीं करना, योजित उत्पत्ति सिंह बबू शुभ हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, साफ शब्दों में कह दिया। फिर भगवान ने युद्ध कराया, तो भगवान ने युद्ध नहीं कराया है, युद्ध के लिए अर्जुन स्वयं उद्दत हुए हैं। दोनों शेरों के बीच में कहा महाराज अथब व्यवस्थान दृष्ट धारतराष्ट्रान कभी ध्वज प्रवृत्ते शत्रु संपादे धनुरुद्यम में पांडव, कौरव की सेना को देखो तो धनुष पर हाथ पड़ा, दुर्योधन का ध्येय तो राज्यपाल कल राज्य मिलने का था, वो मिल जाए, इस वजह से वो द्रोणाचार्य के पास गया और भगवान के जगत के आचार्य कृष्ण को कहा महाराज रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और धनुरुद्यम में धनुष उठाया। तो अर्जुन की आज्ञा के अनुसार भगवान ने दोनों खड़ाओं के बीच दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा किया और भीष्म और द्रोण के सामने, और कहा देखो कुरुवंशियों को देखो, धारतराष्ट्र पश्य नहीं कहा, कुरुन पश्य कहा। भगवान बड़े चतुर बहुत है, विलक्षण है। श्रीराचार्य लिखा है शेषा शेष मुख एक वक्त था, शेष के अशेष मुख हजार मुख और 2000 जीव, उनकी चतुरता एक भगवान की जीव में एक में, ऐसी चतुराई से कहा अर्जुन का कहना माना और भीष्म द्रोण के सामने रथ खड़ा किया। वो खड़ा करते ही भीष्म और द्रोण को देखा। संसार में दो ही पूजनीय होते हैं, एक तो हमारी धर्म परंपरा से पूजे बूढ़े पूजे वो, और एक हमारे विद्या देने वाले वे। तो भीष्म तो परंपरा से पितामह है, वंश परंपरा से पूजनीय है, और द्रोण है विद्या देने वाले, विद्या पढ़ाने वाले। उसमें भी अर्जुन के ऊपर बहुत विशेष कृपा थी, द्रोणाचार्य महाराज के पास बहुत शिष्य पढ़ते थे, 100 के 100 कुरु 90 पढ़ते थे, 5 ये पढ़ते थे और भी पढ़ते थे, परंतु अर्जुन पर बहुत कृपा थी, विशेष कृपा थी, और कृपा होने पर ऐसा वरदान दे दिया कि मेरे शिष्य में तेरे से पढ़कर कोई नहीं होगा, ऐसी बात भी कह दी द्रोणाचार्य ने, इतने स्नेह था। एक दिन भोजन करते हुए दीपक शांत हो गया, तो अर्जुन खाता है तो हाथ का हाथ है वो मुंह में जा रहा है, मुंह में अंधेरे में, तो देखा भाई अंधेरे में भी ठीक, कान में आंख में नहीं जा रहा, कुआ ग्वास ग्रास मुख में जा रहा है, तो अंधेरा प्रकाश में क्या है, तो इस बात को लेकर अंधेरे में मान चला था, वो सीखता था, विद्यार्थी था, कहीं भाई प्रकाश हो तो भी बाण चला में ये तो बात नहीं है, जब अंधेरे में भी हाथ मुख में ही जाता है तो वो जाएगा, वो जितने शत्रु होगा असल शत्रु, ऐसी उसकी तत्परता थी विद्या सीखने में, बहुत विशेषता से। तो इस बार बड़ी कृपा थी द्रोणाचार्य की, ऐसे द्रोण और भीष्म के सामने रथ को खड़ा किया, तो क्यों किया, उसके मोह पैदा हुआ, तो अर्जुन युद्ध के लिए स्वयं तैयार थे, भगवान को भी युद्ध के लिए निमंत्रण दिया था, और अक्षौहिणी सेना जितनी इकट्ठी की थी नौ अक्षौहिणी, वो सेना भी अर्जुन ने अपने विजय के लिए की थी। नौ अक्षौहिणी सेना थी, उसमें एक दो शल्य की, एक कृष्ण भगवान की, दो अक्षौहिणी सेना उसने ले ली चतुराई से दुर्योधन ने। मैंने क्या कह दिया, दुर्योधन ने दो सेना ले ली, तो दो सेना लेने से इधर हो गई सात, रुदी ग्यारह, दो से चार प्रति हो गई, दो से चार अधिक हो गई सेना। कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन गया, दुर्योधन देखे अपने पक्ष तो अपने पक्ष में है ही, अर्जुन के पक्ष में, युधिष्ठिर महाराज के, पांडवों के पक्ष में है, उनको जल्दी मैं अपने पक्ष में कर लूं। तो कृष्ण भगवान को बुलाने के लिए पहले गया, तो भगवान सो रहे थे, सिरहाने की तरफ पड़ा था सिंहासन, उस पर जाकर बैठ गया कि भी जगेंगे तब बात कहूंगा। अर्जुन पीछे पहुंचा, अर्जुन को विश्वास था नहीं मेरे हैं भगवान, तो दुर्योधन को विश्वास नहीं था कि मेरे पक्ष में हो जाएंगे, ये तो सभी पक्षपाती है पांडवों के, ऐसा जानते थे वो, तो पहले पहुंच गया। अर्जुन देरी से पहुंचा, वो भगवान के पैरों की तरफ हाथ जोड़े खड़ा रह गया, भगवान की नींद खुली तो अर्जुन को देखा, पूछा कि अर्जुन बोलो भाई कैसे आए हो, तो दुर्योधन पूछा महाराज मैं पहले आया हूँ, साफ शब्द कहा, आज दुनिया में सबसे मुख्य बड़े आदमी आप हो, और अच्छे पुरुष होते हैं वो पहले आता निमंत्रण उसको स्वीकार करते हैं, मैं पहले आया हूँ मेरा स्वीकार करना होगा। तो भगवान ने देखा टेढ़ी देर पहले हो गया आरम्भ में, अच्छा आप आए हैं बहुत अच्छी बात है, कैसे आए कैसे, हमारे अर्जुन के आपस में युद्ध होने वाला है, युद्ध आने में मैं पहले निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, इस वास्ते आपके आपका मेरे पर विचार होना चाहिए, मेरे पक्ष में रहे आप, और पहले आता है उसको आप देते हैं श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठों पर आप श्रेष्ठ हो, अभी गर्ज गिली कर रहा है, इस वास्ते आपको मेरे निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। भगवान कह भाई ठीक है, तुम पहले आए हो तो तुम पहले भागीदार हो, इसमें संदेह नहीं, पर तुम मेरे से मिले अर्जुन पहले है, तुम तो आए पहले, यार मिला अर्जुन पहले, तो दोनों की सहायता करूंगा, और दोनों की सहायता करने पर दो विभाग होगा हमारे, एक तरफ तो शस्त्र साधना चलाकर मैं रहूंगा निशस्त्र, एक तरफ मेरी नारायणी सेना अस्त्र एक अक्षौहिणी सेना, ये दो भाग है, दो भागों में से तुम्हारे को एक भाग तुम्हारे को जो देंगे। अर्जुन छोटा है तुम्हारे से, तुम भीमसेन के समान अवस्था वाले हो, अर्जुन है छोटा, तो जहाँ दो विभाग किए जाते हैं वहाँ पहले छोटे को दिया जाता है कि तेरा अधिकार तुम ले ले, मारे में कहते उसे पांती छोटे की होती है, जो बढ़िया वो छोटा ले ले, इस बार से अर्जुन तुम दोनों में से एक ले लो, चाहे सीधा ले लो चाहे मेरे को ले लो। तो अर्जुन ने कहा कि मैं तो आपको लूंगा, तो दुर्योधन का बहुत अच्छा ठीक है, वाह वाह वाह बहुत ठीक बढ़िया हो काम बन गया, वह मैं जरूर मैं सिन्ना लूंगा, ऐसे कर एक छोड़ी सेना भगवान ने कह दिया। कृत वर्मा उसका सेनापति था, यादवी सेना खूब अस्त्र सजे, चारों चतुरंगणी हाथी घोड़े रथ और पैदल, ये चारों समुदाय वो चतुरंगणी सेना कहलाती है, वो सब ले रही। फिर गया मैंने क्या बात है, आज के मैं तो कृष्ण भगवान को उसे पुत्र भाई को पक्षपातियों को ठग लाया, मैं सेना ले आया उनकी, ऐसे बड़ी शेखी बगारी का काम मेरा हो गया है। ठीक है, दुर्योधन गया तब भगवान ने धमकाया अर्जुन को, अरे अर्जुन मैंने मौका दिया था कि ये छोटा है पहले लेगा, अर्जुन को पहले दे, दुर्योधन को पहले दे तो वो सेना ही लेता, मेरे को थोड़ी लेता, बात तेने वही करी, तूने को मौका दिया रहे वो कि ये सेना ले ले, तेने मेरे को क्यों लिया, कि मैंने बड़ा जानकारी लिया है, मैं विजय चाहता हूँ, आप जहाँ रहेंगे वहाँ विजय होगा, जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है, इस वास्ते मैंने अपने भिजाए चाहा है, लेकिन ऐसे इतनी सेना है कि सेना क्या दूंगा लेकर के, आप जहाँ रहेंगे वह ठीक होगा तो मैं आप करूँ। अरे तू कराएगा क्या मेरे से, जब शास्त्र से चलाऊंगा तो नहीं चलाऊंगा, यहाँ कोई ब्राह्मण का निमंत्रण थोड़ा ही आगे भोजन कर ले, ये निमंत्रण युद्ध करने का है, युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा नहीं तो तू क्या करेगा, मेरे उपयोग क्या करेगा बता, करो क्यों लिया मेरे होते ने? कि मैं उपयोग ये करूंगा कि मेरे घोड़ों की लगाम हाथ में आपके हाथ में रहेगी, मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, आप जिधर चलाओ ले जाओ, ये मेरा मन है। बहुत दिनों से मैं विचार कर रहा था कि भगवान रथ चलाने में बड़े चतुर है, सेना दोनों सेना में भगवान के समान हर एक आदमी नहीं था जो रथ चला, रथ में कुछ कुशलता ही है, युद्ध का मौका है, भगवान रथ चलाने में बड़े चतुर थे। भगवान सब विद्याओं में चतुर है, कोई विद्या हो सब भाषाएं जानते हैं, सब चतुराई जानते हैं, सर्व भाषा भी है भगवान, कोई भाषा छानी नहीं है, कोई कला छानी नहीं है, इस वास्ते मैंने लिया है कि मैं रस रखू। रस का अर्थ क्या है कि बागडोर आपके हाथ में रहेगी, हमारा जो कुछ होगा बड़ाग अच्छाग मंदाग जो कुछ सब आपके हाथ में रहेगा, इस वास्ते लिया मैंने आपको समर्पण करने के लिए। बहुत दिनों से मन में थी कि मेरे सारथी बने, मौका नहीं लगा, अब मौका लगा, पर भगवान के खुश हुए, वो ठीक था, अच्छा किया, राजी हो गए, ठीक किया। और वो सेना लेकर गया, और सेना वो महाराज उसे नाश करने में बहुत बड़ा भारी परिश्रम पड़ा है, पांडवों को नारायणी सेना नाश करने में बड़ा परिश्रम पड़ा है, संसप्तक गण है, और देखो आप भागवत में जहाँ जहाँ महाभारत में युद्ध हुआ है तो बड़े दुर्जय थे ये यादव, और सब युद्ध हो गया, एक अक्षौणी सेना बच गई पांडवों की, रात हो गई, कहते सब आप विश्राम करो, अब सेना तो अपनी बच गई है ज्यादा, तो भगवान ने कहा आज अपने सेना में नहीं रहेंगे, अपने बाहर रहो, तो बाहर रहेंगे, बाहर एक रात्रि को बाहर ही रहेंगे। रात्रि में कृतवर्मा जो भगवान की सेना का सेनापति था, अश्वत्थामा और अर्जुन, अर्जुन कृपाचारी साथ दिया, कृपाचार्य ने साथ दिया, अश्वत्थामा ने साथ दिया, और भगवान का सेनापति कृतवर्मा को साथ में रही। रात्रि में सोते हुए पांचों पांडवों के जो पुत्र थे द्रौपदी से पैदा हुए उनको सोते हुए गला काट दिया और सब में आग लगा दी, और सोते सोते सैनिकों को मार दिया, एक एक छोटी सेना बची थी सबको मार दिया श्रोताओं को, और आग लगा दी चारों तरफ जिससे बाहर कोई जा ना सके, ऐसे जरन किया। ये भगवान का दिया हुआ सेनापति था कृतवर्मा, ऐसा रात में काम किया, वो तो जिस तरफ हो उसकी विजय करेंगे, कर्तव्य है उनका, ऐसे किया भगवान, वो रात में बाहर ही रहे, नहीं तो मार देता, भीतर ही जला देता, श्रोता श्रोताओं को काट देता, ऐसे सब कुछ लिया, भगवान बच गए, बाहर ही रहे, भगवान का ही आज सेना में नहीं, बाहर रहेंगे अपने, बाहर ही रहे। तो कृतवर्मा खास भगवान की सेना का सेनापति, उसने राज में ऐसा किया, और अश्वत्थामा ने ऐसी तलवार चलाई जिसमें मरण आता है कि वो ये जोर से चलाते हैं तो मरते हैं, उनका लोहू लगता है तो लोहू लग गया, ऐसा हाथ हो गया पास में तलवार छोटना मुश्किल हो गया, यह लोहू लोहे से जम गया एकदम ही, तलवार और हाथ एक हो गए, ऐसा जोर से काम किया अश्वत्थामा ने, कृतवर्मा ने, कृपाचार्य ने, सबको मारा, बाहर किसी को जाने नहीं दिया, सब सेना को सत्यानाश कर दिया उसी रात रात में, ऐसा काम किया। अब वो भगवान की दी हुई सेना, इतना काम होने पर भी पांडवों में से किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज ये किया आपने, सांपों को जहर पिला दिया, सांपों को दूध पिला दिया, स्त्री हुई बीमार उन्होंने भगवान से करी प्रार्थना कर मर गई, उसने छोड़ दी भगवान उपासना कि मेरी स्त्री को बचाया ही नहीं, क्या करे भगवान का, जयराम जी की भगवान बड़े को स्त्री बड़ी तो मेरी स्त्री को बचाया ही नहीं, भगवान से मोड़ दिया। तो अपने स्वार्थ में बाधा लगते ऐसे हो जाए, इतनी स्वार्थ में बाधा लगाई पांडवों की, एक सौ सेना और पांच पांडवों के पुत्र और सगड़ों रात्रि में मार दिया, आग लगा दिए, जला दिए, ऐसा कर दिया, तो भी किसी पांडव ने कुछ नहीं किया, महाराज ने आपने किया, देखिए आपका किया वही काम है। वो कृष्ण कृष्ण नहीं है, चाहे कुछ भी करे, तब उनके पक्ष में थे भगवान, ऐसे ही शून्य पक्ष में नहीं थे। तो ऐसा काम किया तो अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। बीच में एक बात आई, भीष्म और द्रोण को देखा, कथम भीष्म संख्ये द्रोण से मधुसूदन विशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्थ वरिशूद। बाढ़ से प्रतिद्वंद युद्ध किया जाए, जबान से रे तुम भी नहीं कह सकते। एक हमारे कुल में पूज्य है, पूजनीय है, एक हमारे विद्या में पूजनीय है, वे सामने खड़े, उनको कैसे मारूं मैं? तो जैसे बद्रायन जाना हो और कोई बैम पड़ जाए तो कहते बैम नहीं इधर ही है, ऐसे अर्जुन बैम पड़ जाए कुरुद्रों को कैसे मारू? तो इस बहम को मिटाए भगवान ने अपनी तरफ से युद्ध नहीं कराया है, अर्जुन खुद अपनी युद्ध से तैयार हुआ है, शंका मिटा दी। मगर वो कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अपना कर्तव्य जब आ जाए उस समय सबसे ऊंचा दर्जा कर्तव्य का है, जो कर्तव्य आ जाता है वो सबसे पहले करना है, इस बार युद्ध करो। तो युद्ध कराना मतलब नहीं है भगवान का, ऐसे तो भगवान की इच्छा से सब होता ही है, क्योंकि भूमि का भार दूर करने के लिए अवतार लिया है, परित्राणा है साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। परंतु युद्ध आरंभ अर्जुन ने किया था, पांडव ने किया था, और वो भी क्यों किया था, उसके भी हेतु और है। माँ कुंती ने आज्ञा दे दी युधिष्ठिर को, नहीं तो युधिष्ठिर युद्ध करने में तैयार नहीं थे। एक बार पांडवों के पास में महाराज वेदव्यास आए और वेदव्यास जी ने कहा कि युधिष्ठिर तेरे को निमित्त भरा करके युद्ध होगा और क्षत्रियों का बड़ा भारी संहार होगा, क्षत्रिय मर जाएंगे और तेरे को निमित्त बनाकर होगा युद्ध। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, चाहे कितनी आफत आ जाए युद्ध करूंगा ही नहीं, कैसे युद्ध हो जाएगा, प्रतिज्ञा कर लेगी, नहीं मैं युद्ध नहीं करता, करता ही नहीं, मेरे विचार युद्ध करने का। माता कुंती ने कहा युद्ध करो, कुंती ने कहा पांच पति बढ़ गए महाराज, एक स्त्री के इतिहास में नहीं आता, वो बढ़ गए, माँ का वचन इधर उधर ही चल रहे थे, माँ ने कह दिया वही करेगा हम। तो कुंती ने क्यों कह दिया? कुंती को दो बात बड़ी बुरी लगी, अपने राज्य नहीं है बेटों के पास में, जंगल में रहते हैं और भिक्षा मांग कर खाते हैं, ब्राह्मण बने हुए, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष तक ऐसी मुसीबत भोगते हैं। तो माता कुंती ने नहीं कहा कि तुम युद्ध करो, तो किस वास्ते कहा? एक तो द्रौपदी का चेहर खींचा सभा के बीच में, मेरी पुत्र वधु पति वृद्धा उस मेरी बहू को नगर करना चाहते हैं दुष्ट, ये मारने लायक है, अब ये जीने लायक नहीं है, इतना अत्याचार करते हैं सभा के बीच में, तुम लड़ो भाई भाई लड़ो, राजी करो, जो कुछ मर्जी करो, हमारी पुत्र वधु जिसका कोई अवगुण नहीं, कोई अपराध नहीं, उसको सभा में जाकर नगर कर दो। इसको दुर्योधन ने हुक्म दे दिया, दुर्योधन ने तीर खींच लिया, केश पकड़ के ठरनी के घसीटी गई जैसे मरे हुए कुत्ते को, जैसे सभा में पानी भरस गया, कोई बोला नहीं, भीष्म जी बोले नहीं, द्रोणाचार्य बोले नहीं, कृपाचार्य बोले नहीं, अश्वत्थामा बोले, कोई नहीं बोला, एक विक्रम बोला है। द्रौपदी ने पूछा है कि मैं एक प्रश्न करती हूँ, ये सभा सबसे उत्तर दे, मैं जीती गई कि नहीं, मेरे पर पांडवों का अधिकार हुआ है कि नहीं, ये क्यों पूछती है? उसके पास शक्ति है, वो अन्याय मेरे पर कर, मैं देख लू सब कौन अन्याय करता है, मैं जीती गई कि नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने पहले दाव पर लगा दिया, अब वो बोले कैसे, वो तो चुप रहे। विकर्ण था एक भाई दुर्योधन का, वो बोला है उस समय में कि मेरे विचार से द्रौपदी नहीं जीती गई है, ये अन्याय हो रहा है द्रौपदी पर, कैसे कैसे नहीं जीती गई है? कहते राजा ने सब राज्य लगा दिया, सुबह में हार गया, सब भाइयों को लगा दिया हार गया, जब स्वयं लगा दिया तो हार गया, तब उसे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा है, तब कहा कि तुम्हारी स्त्री है, इसको दांव पर नहीं लगाया, तब उसने अपनी राणी को दांव पर लगा दिया। जब राजा दास बन गए तो द्रौपदी महारानी है, वो दास नहीं है, तो दास को महारानी के दांव पर लगाने का क्या अधिकार? वो अन्याय किया उन्होंने जो द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, कोई स्त्री दांव पर लगाई जाती है? धन संपत्ति है कोई, जैसे कोई धरोहर चीज है कोई, इस वास्ते वो नहीं हारी गई है, युधिष्ठिर ने लगा दिया दांव पर, इस वास्ते नहीं हारी वो। तो कर्ण ने कहा, अरे सर छोकरा बैठ जा, छोकरा क्या तू क्या समझता है, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, कोई नहीं बोलता, तू क्या बोलता है। उसको धमका दिया, विकर्ण को जो मारा है दुर्योधन ने, नहीं अर्जुन ने, 100 बेटों को मैं मारूंगा, मैंने क्या कह दिया, भीमसेन ने। तो भीमसेन ने क्या कहा है, संधि का प्रस्ताव आया कि संधि कर लो, तो भाइयों ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, द्रौपदी ने कह दिया, कर लो एक बार, तो कह दिया, भीमसेन ने कह दिया। जब वो विस्तार में थे, अभिमन्यु का ब्याह हुआ, उस समय में आए थे सभी, उस समय में यहाँ विचार किया, अब क्या करें, 13 वर्ष बीत गए हैं, 12 वर्ष वनवास का, 1 अज्ञातवास का, तो अब क्या करना चाहिए, अब हमारा हमारा है, उनका राज्य उनका है, अब दो की बात होनी चाहिए, ऐसे निर्णय हो गया था। उस समय ये बात हुई क्या करना चाहिए, तो फिर एक ब्राह्मण को भेजा, उसको दुर्योधन जवाब दे दिया, तो भगवान कहा मैं जाऊंगा खुद, संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान गए। तो युधिष्ठिर को पूछा कि महाराज संधि हो जाए अच्छी बात है, क्षत्रिय मर जाएंगे, फायदा नहीं है इसमें, संधि हो जाए तो अच्छी बात है, और सबने कह दिया कि ठीक बात है। एक बार भीमसेन ने भी कह दिया कि भाई युद्ध नहीं हो तो अच्छी बात है, भगवान कहे जो भीमसेन तुम भी संधि चाहते, नहीं नहीं नहीं मैं संधि नहीं चाहता हूँ, जोर से। तो भीमसेन ने कहा मत नाम समरे नुशासन से संसूर्णयामि गदयाद सुयोधनोरुम संधि करो तू भवता निर्मति पड़े न, अगर संधि करे तो जिस तुम्हारा राजा, हमारा राजा नहीं है क्या, मैं तो 3 बात करूंगा, संसूर्णयामि गदयाद सुयोधनोरुम कहा कि मतदा में कौरव स्वतंग समरे युद्ध में 100 बेटा है दुर्योधन आदि, उन 100 को मैं मारूंगा, 100 के 100 को अकेले मारूंगा मैं, अरे को कोई मार दे तो उसको मार करके 100 संख्या पूरी करूंगा, संधि कर दे फिर संधि कर लेना, मैं तो ये 100 को तुम मारूंगा, और क्या करोगे कि दुशासन ने जो चीर खेचा है द्रौपदी का नगरी करना चाहे, दुशासन के छाती चीर कर खून पीऊंगा, वो जब खून न पी लूं तब तो संधि करो तुम करो। और दुर्योधन ने अपनी जांग दिखाई, माई जांग, द्रौपदी को तुम यहाँ बैठ मेरी जांग पर, उसने जांग दिखाई है, वो गदा से चूर्ण न कर दूं तब तो संधि करो तुम करो, मैं नहीं करता, ऐसा जोर से बोला मैंने, 3 प्रतिज्ञा थी भीमसेन की, मैं तो ये करूंगा। लोग कहते हैं भगवान ने युद्ध करा दिया, भगवान नहीं करो, कोई युद्ध नहीं करते, भीमसेन तो करता, वो तो कहते मैं तो 3 काम करूंगा ही, 100 के 100 को मारूंगा, सब कोई और नहीं मार सके, सब मेरी शिकार है, खत्म करूंगा इनको मैं। और दूसरा युद्ध हुआ जिसमें महाराज मारता गया, 1, 2, 4 मारते मारते मारते ही रहा, विकर्ण और सब कहा, तब गया विकर्ण को मारा, तब उससे मर रहा विकर्ण तो ऐसा था, मेरे प्रतिज्ञा के 100 के 100 मारूंगा, तेरे द्रौपदी के समय बड़ी अच्छी बात कही, रोना आता मैं क्या करूं, मेरी प्रतिज्ञा इस बात से मारता हूँ भीमसेन का। और दुशासन को पकड़ करके गिराया, उसको गिरा करके उस पहले चूरी चीर या छाती चीर करके और खून पिया, उसका चूर गए खून पिया राजी हो गए, ऐसा खाद्य पदार्थ मेरे को मिला ही नहीं, ऐसा उम्र भर में पेय मिला ही नहीं, आज इतना आनंद हुआ है, ऐसे नाचने लग गया, भगवान ने कहे राक्षस है, राक्षस भाई का खून पी रहा है, नाच रहा है, ये कोई मनुष्य है। उसी दम वो लोग हाथ ले जा करके द्रौपदी का चीर है जो वो केश बैणी बांधी, द्रौपदी ने कहा कि मेरी बैणी पर दुशासन का हाथ पड़ा है, वो स्त्री धर्म में थी, खुले केश थे, उस केश को खेचा है कि जब जब दुशासन के खून से मेरे केश न भीज जाए तब तो बैणी नहीं बांधूंगी, ये स्त्रियां खुला रखती है ना झीठा, ये खुला रखती है, क्या है ये शोक का चिन्ह है, महान दुख का चिन्ह है, जब तक तो दुश्मन जीता है तब तक तो मैं नहीं बांधूंगी, तो भीमसेन ने वो खून में लथ पथार ले जाए और उसकी बड़ी बांधी ले, अब भाई बांध ले, दुष्ट मर गया वो। फिर उसको वो लेकर के पड़ा तो वो पटक दिया नीचे खूब मसल लगा और कह रहे कौन हाथ है रे तेरा कि जिससे द्रौपदी का तीर खेचा, ये मेरी भुजा है मैंने खेचा है, पूर्ण मुड़ी उधर कोखर फेंक दिया। फिर उससे उसे मारा उसको, अरे ऐसे शस्त्र लगा कि शस्त्र से दुष्ट तेरे गति सदगति हो जाए, तेरे को पीट नहीं मारूंगा, शस्त्र नहीं कटूंगा तेरे को, ऐसे मसल मसल मार दिया। तो इतनी प्रतिज्ञा थी भीम की, कोई लोग भगवान ने डरा दिया, उसने तीन प्रतिज्ञा या तो कह दिया संधि करो तो भवता नृपति, तुम्हारा राजा करे संधि, संधि करे तो मेरा राजा नहीं, अच्छी मेरी शुरुआत की सब कर दे। तो उस संधि का प्रस्ताव देकर गए, फिर दुर्योधन ने कह दिया मैं नहीं, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, नकुल सहदेव सब ने कहा, द्रौपदी को पूछा कि द्रौपदी मैं संधि का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ, तेरी क्या सम्मति है, सबसे पांडवों से पूछ लिया तेरी क्या सम्मति है। वो कुंती माता तो वहीं थी, हस्तिनापुर में ही वहीं थी, जंगल में नहीं थी। तो इनको पूछा तो द्रौपदी कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती है, रो पड़ी जोर जोर से, मैं महाराज द्रौपदी की कन्या और पांच मारुति जनों की मैं धर्मपत्नी और तव कृष्ण प्रिया सखी, कृष्ण तेरी मेरी सखी हूँ, तुम मेरे सखा हो, जो मैं शर्म नहीं आती जिन्हें मेरा शेर खेचा है, इसने दुर्दशा करी है, उनके साथ संधि करने को जा रहे हो, लज्जा नहीं, शर्म नहीं आती आपको, किसी को रोने लगी जोर से, द्रौपदी रो मत, ऐसे ही होगा, तू कह जैसे ही होगा, पर तो पांडवों पर कलंक न ला जाए कि इन्होंने संधि नहीं करी, इस बार वो मानेगा नहीं, होगा ऐसे ही, तुम घबरा मत। तो संधि पर आप शर्माने चले, संधि करते उनके साथ। उसमें महाराज भगवान तो गुप्त रहते थे अपनी बात करने में, पर द्रौपदी के सामने खुल गए। ये मेदनी श्रद्धा फले इस पृथ्वी के 100 टुकड़े हो जाए, हिमाचल पर्वत चलायमान हो जाए, सूर्य उदय अस्त अस्ताल पे अस्त की तरफ उदय हो जाए, अशुभ बात बात हो जाए, परंतु असंभव असंभव नहीं होगा कि कौरव फंस जाए, सब मरेंगे, तो तुम मत, ऐसा ऐसा दिया साफ कहा, सब मरेंगे। फिर गया संधि प्रस्ताव देंगे, ले गए तो सामने ऋषि मुनि जंगलों में रहने वाले वे भी जा रहे हैं। उसको पूछा महाराज कहाँ जा रहे, भगवान रथ से उतरे और कहा आप कहाँ जा रहे हैं, कि आपका व्याख्यान होगा राज्यसभा में, वो सुनने को जा रहे हैं, या कोई भूमिकाओं का विवेचन होता, या तो बात लड़ाई की होगी, महाराज कहने वाला कौन है, आपका व्याख्यान सुनेंगे, ऐसे मिले ऋषि सबको स्वीकार किया। फिर आपसे पहुंचे ऋषि मुनि पहुंच गए, सभा भर गए सब, उसे भगवान कहने लगे खूब खूब लपेटा और कहा कि तुम इतने दुर्योधन दुशासन में गर्व करते हो, पर अर्जुन के सामने खड़े वाले होने वाला है कोई तुम्हारे में, नाश हो जाएगा, तुम्हारे खात्मा हो जाएगा, क्या प्यार कर दो, कैद में शौकना से बांध कर कैद में डाल दो, फिर पढ़ो आप ही बन जाएंगे, कोई मरवा नहीं, विजय हो जाएगी सुगमता से, ऐसी सलाह करते थे। भगवान दे रहे थे व्याख्यान, सात्विकी था यादव, उसे वो सुनी वो आज कृष्ण भगवान को कहा आप देते हो व्याख्यान, आपके लिए सौंपना तैयार हो रही है, अभी बांध करके पटकेगा आपको कैद में काली कोठड़ी में, ऐसे विचार हो रहा है। भगवान सुना, भगवान मेरे बांधने वाला कौन है, तो मेरे भी वो सुनते नहीं, ये क्या बात है, हम तो गुप्त बात करते है, कृष्ण तक बात पहुंच गई कैसे, क्या हुआ, तू आए भाई और मेरा दुर्योधन तू मेरे को बांधना चाहता है, अरे दुशासन तू बांधना चाहता है, देख मैं क्या हूँ, ऐसे कर विराट रूप धारण किया, मूर्छा हो गई दुर्योधन को, दुशासन मूर्छा पड़ गई, भीष्म द्रोण महाराज सिद्धि करने लगे भगवान की विराट रूप की, वह विराट रूप में सब कौरव पांडव सब देखते हैं, सब चूर्ण हो रहे हैं, बड़ा भाई विराट रूप सात्विकी का और दुर्योधन विदुर जी महाराज का हाथ पकड़ करके और भगवान बाहर चले गए, जगह विघट पूरा हो गया, विदुर जी गर्भ गए। वाह पांडवों को कौरवों ने क्या था कि कृष्ण आ रहे हैं संधि का प्रस्ताव लेकर, तो विचार किया क्या करना चाहिए कि विशेष सत्कार करो, धृतराष्ट्र ने कहा कि ऐसा सत्कार करो जिसे वो राजी हो जाए, सबसे बढ़िया दुशासन का महल है। दुशासन का महल दो रहने के लिए और चीजों वस्तुओं कोई कभी मत रखो, खूब आदर सत्कार करो। सबके राजा पर है ये भगवान के नहीं, मैं दूत बनकर आया हूँ तुम्हारी, अगर कोई शीत से सत्कार कर लेता हूँ तो ये घूसखोरी होती है। पढ़ने का पर पक्ष बन आया हूँ यार, तुम्हारे से कुछ ले लो मैं, तुम बात मानो ही नहीं मेरी, मेरी बात मानो फिर देखा जाएगा। दूसरे ने कहा मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आपका हमारा संबंध है, वो लक्ष्मण को पढ़ाया था यहाँ पे आके आया था, भगवान की बेटी नहीं थी तो आप हमारे संबंधी है, इस वास्ते आप भोजन कीजिए यहाँ पर। कह नहीं यहाँ भोजन नहीं करूंगा मैं। महाराज क्या बात है, द्रोणम भीषण त्यक्त्वा कृतम विषली भोजनम, जाकर वीर के घर भोजन करते हो, क्या बात है ये, मित्रान ने छोड़ करके आप वहां गए विदुर घर जाकर साल फाटी खाई थी आपने, तो कहा कि भोजन दो तरह होता है, आपद भोज्या नहीं चाहना नहीं, पीति भोज्या नहीं चाहना नहीं, आपद भोज्या नहीं वाप न तो संप्रिय से राजन नहीं वापद नहीं वापद गता वयम। दो तरह से भोजन होता है, एक जहाँ प्रेम अधिक होता है कुछ खा लो भूख न होने पर भी खा लो, तो ऐसे प्रेम से कह रहे ले, और एक आफत आ जाए प्राण जाते हैं भूखा मरते गए तो जहाँ मिले खाना ही पड़ता है, तो प्रेम तो तेरे में नहीं, भूख मेरे में नहीं, कह सकूं तेरे भोजन नहीं करता गया, सब चुप हो गया भोजन किया। तो ऐसी बात सुनी माता कुंती ने कि कृष्ण भगवान को बंद नहीं किया चेष्टा कर रहे हैं, ये दुख हुआ कुंती को के दुष्ट दुर्योधन दुष्टा इसी दुष्टता करते मेरे लाला को बांधना चाहते भगवान जी कितने हो गया गोदी में खिलाया वो कन्हैया को, माता कुंती ने कन्हैया को बांध दुष्ट नाश करो। माता जी से मेरे माता जी क्या है पर बात नहीं है, ये तो धीरेवाच्यो नित्योद्युक्त प्रकोदर इधर धर्म क्षत्रिय सूते तस्य कालो ये भागत, तुम जाकर युधिष्ठिर से कह देना और ऐसा अर्जुन से कह देना और नित्योपदूत हरदम युद्ध के लिए तैयार रहने वाला भीमसेन से कह देना मेरी बात, समझे ये तो धन्यवासी हो नित्योद्युक्त बृकोदर यदर्थिया क्षत्रिय क्षत्रिय वीर क्षत्राणी जिस दिन के लिए पुत्र पैदा करती है बेटा वही दिन तुम्हारा आएगा मारो दुष्टों को। वीर क्षत्राणी शिष्य को मरने के लिए पुत्र पैदा नहीं करती है, तपस्या करके अपना शरीर छोड़े घर में बैठे बैठे बीमार होकर शरीर छोड़े, इसके लिए वीर क्षत्रानी पुत्र पैदा नहीं करती, मैं पुत्र पैदा किया है इस बात के लिए, अब मौका आ गया है जाओ कह दे रहे सब भीषण को युद्ध करो इंद्रियों का नाश करो। ये माना कह दे दी, एक द्रौपदी का तिरस्कार किया, एक भगवान को बांधने का विस्तार किया, इसे माँ कुंती को सहा नहीं गया। तब माता कुंती ने हुक्म दिया मारो ये जीने लायक नहीं है, अजय करते इतना मेरे कन्हैया को बांधना चाहते हैं ये तो सो मारो। तब युद्ध हुआ, ऋषि कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, माँ ने कहा करना पड़ेगा युद्ध इन दोस्तों को मारना पड़ेगा, तब माँ का वचन टालते नहीं थी दूसरी का माँ ठीक है माँ क्यों करेंगे, इधर धर्मात्मा इतने सुचित थे तो युद्ध करना भी नहीं चाहते थे, पर तो क्या किया मजबूर कर दिया युद्ध करने के लिए, तब उनका नाश किया। तो भगवान ने युद्ध नहीं कराया है, युद्ध तो करने में तैयार थे पहले से, अर्जुन ने बीच में जैसे रस्ते में चलते चलते भ्रम हो जाए कि वो उल्टा है तो ठीक समझने के लिए भी ठीक नहीं है, भगवान का नहीं तुम्हारा कर्तव्य ठीक है, रस्ते में तो बंद हो जाए तो उसे कर दिया, वो तो थोड़ी भेज रहा है नारायण बद्री नारायण, वो जा रहे थे युद्ध कर रहे थे उनके बीच में भ्रम वो बिठाया है, कर्तव्य का पालन करना सबसे मुख्य होता है, इस वास्ते कर्तव्य का पालन करो करो दूसरों का अभ्यास करो, ऐसी बात है। तो महाराज कृष्ण भगवान ने युद्ध नहीं कराया है, ये दुर्योधन दुशासन उधर ये तैयार थे, इधर भीमसेन अर्जुन ये भी तैयार थे, मानते थे बहुत कितने अत्याचार कर सहन रहा है पर युद्ध नहीं करना है, बड़े अत्याचारों की सलाह होती थी, कर्ण उस सलाह में भी कर्ण साथ नहीं था, कर्ण बड़ा माँ का बीज था, वो कहते थे कपट क्यों करते हो युद्ध करो मैं भी साथ दूंगा इसी तरह से, पर दुर्योधन के भस्म हो गया, दुर्योधन को वचन दे दिया था कर्ण ने, इस बात उसका साथ देते थे, हृदय से साथ ही नहीं थे, लाखा ग्रह जलाना पहले वनवास देना अज्ञातवास करना कर्ण नहीं चाहता था, पर उनकी सलाह देनी पड़ती थी करें क्या, दुर्योधन का पक्ष लूंगा, मैं तो दुर्योधन का हूँ, अपने आप को बिक्री कर दिया, दुर्योधन का हूँ, वो कर दिया उस परीक्षा में। जब पांडव और पौरव तैयार हुए युद्ध के लिए पढ़ करके, तो कह रहे आज परीक्षा हो जाए, तो परीक्षा होने के समय सबकी परीक्षा ली गई, परीक्षा ली गई, अस्त्र शस्त्र चलाए, उसमें कर्ण के अर्जुन के आपस में युद्ध हुआ, तो युद्ध बंद करो, तेजी आगे दोनों को बंद करो, भीमसेन को आगे दुशासन दुर्योधन पर, बस सब बंद करो, परीक्षा है, युद्ध नहीं है, बैर नहीं है, यहाँ बंद करो। फिर परीक्षा ली गई, एक बनाकर पक्षी बैठाया डाली पर, वृक्ष पर, उसे पूछा क्या दिखता है, कि वृक्ष दिखता है, आप दिखते उसे भी हट जाओ, फिर क्या एक ने वृक्ष दिखता है हट जाओ, एक ने कहा मेरे पक्षी दिखता है हट जाओ, अर्जुन का कहा महाराज आपने जो गले में कहा है पक्षी का घड़ा दिखता केवल, जब तक दूसरी चीज दिखती है क्या भेदन करेंगे, ये क्यों हटा दिया, उसी बड़ी विजय होगी। उस सभा में बात चली कि कर्ण युद्ध करे, तो परीक्षा भी कर्ण, तो वहां बोले कर्ण सूत पुत्र है, द्रोणाचार्य ने कहा सूत पुत्र है, ये क्षत्रिय है, वो परीक्षा दे सकते हैं, वो आपस में विचार कर सकते हैं, कर्ण अधिकारी नहीं है, दासी पुत्र है ये। कर्ण को बड़ा दुख हुआ, माँ कुंती को दुख हुआ, वो विचार तिरस्कार हुआ। दुर्योधन ने कहा मैं अंग देश का राजा बनाता हूँ, लाओ तिलक करता हूँ, अंग देश का राजा कर्ण, तो कर्ण राजा है, अब युद्ध कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, वो बात थी। इस वास्ते दुर्योधन का बड़े पक्ष रखते थे, वही मेरी सभा में सर्व रखी है, इस वास्ते सदा दुर्योधन का हो गया था कर्ण, कर्ण उनके पक्ष में सदा तो करते थे साथ में, बट ये कपट करना नहीं चाहते, अरे कपट क्या करते हो, सुने धरे युद्ध करो, जीत मर जाए तो मर जा, जीत जीत हो जा, ऐसी बात थी। तो कर्तव्य पालन करवाने के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा है, जैसी महाभारत की युद्ध है कि जीव लीला है, आपने देखी होगा, इधर दृश्य दिखाया आपको, दृश्य शाब्दिक काव्य होता है, इस वास्ते कर्तव्य सबसे ऊंचा होता है, जो प्राप्त हो जाता है, यदि से आसोपन्न स्वर्ग द्वार पावितम क्षत्रिय क्षत्रिय पार्थ लभते मुद्र संग्रहा है, ऐसा आपसे आप हृदय से आपसे आप युद्ध आ गया, क्षत्रियों के लिए बड़ा भारी आदमी की बात है, जो युद्ध है आपसे आप, अपने युद्ध करना नहीं चाहते, पांडव युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध आ गया तो इस युद्ध को करना कर्तव्य है, अब करो, मर जाए तो मर जाए, मारेगा तो मारेगा, जो कुछ हो जाएगा जो हो जाएगा, ये बात है। हाँ विदुर जी चले गए, युद्ध होने तैयारी होगी, युद्ध होगा तो विदुर जी ने, विदुर जी को दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन जब जन्मा है गधे की तरह आवाज निकली, तो महाराज विदुर जी कहता कि इसको मारो, इस कुल का नाश करेगा, इसका त्याग कर दो, जन्म के समय ही इसे कुल का नाश होगा, ठीक नहीं है, ये बात उसने बड़ा हुए सुन ली, सुन के विदुर जी के साथ कहता था कि ये विदुर है बड़ा खराब आदमी है, तिरस्कार किया सभा में, तो विदुर जी ने अस्त्र शस्त्र वही रख दिया दरवाजे पर, और तीर्थ यात्रा हम युद्ध नहीं करेंगे। अब पक्ष पर भक्त पर पांडवों का पक्ष में हो जाता अच्छा नहीं, विदुर जी यहाँ रह सकते पढ़े यहाँ, तो इनके पक्ष में रहना नहीं है, उसे जाना नहीं है, तो तीसरा काम किया, विदुर जी चले गए, वे तीर्थ करके आए पीछे, मिले ऋषि महाराज ने कहा धन्य है महाराज विदुर जी महाराज, भूत मिला भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रो तीर्थी त्रिपुरंती तीर्थानी स्वांतस्ते गदा भरता, आप जैसे भक्त तीर्थों में जाते हैं वो तीर्थों को पवित्र करते हैं, क्यों शांतस्थे ने गदा भरता, गदाधर भगवान आपके हृदय में विराजमान है, इस बार जिस तीर्थ में जाते हैं उस तीर्थ का पाप नष्ट हो जाता है, दुनिया का पाप तो नष्ट करते हैं तीर्थ, और तीर्थों का पाप नष्ट करके उनको शुद्ध करते हैं आप संत भागवत भगवान की भगत, आप विश्वास तीर्थ बना रहे हैं, विश्व बना रहे पीछे, तो कर्तव्य पालन की बात थी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।